प्रवृत्ति मानते हैं कि मनुष्य का एक कर्तव्य होता है, मनुष्य का एक कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य किस पर आधारित होता है? कर्तव्य इसी पर आधारित होता है कि दूसरों का जो व्यवहार अपने को नहीं जपता है, ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं करता। मानवाधिकार इत्यादि सारा आंदोलन यदि इसी पर आधारित है कि भाई ऐसा कर्तव्य नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरे का झूठ अच्छा नहीं लगता है तो अपने को झूठ नहीं, दूसरे का अपमान कर दिया तो अच्छा नहीं लगता है तो सबको अपमान नहीं। तो इस प्रकार जो बातें हैं तो कर्तव्य तीन प्रवृत्ति मनुष्य में होती है। और तो ये देखिए ध्यान दें, और इसी को कर्तव्यत्वेन प्रवृत्ति भी एक प्रकार का अहंकार देता है, इसलिए अहंकार से यहाँ भी नहीं छूट पाता। इसीलिए भाष्यकार भगवान हमेशा कहते हैं कि नित्य कर्म का भी फल है, नित्य कर्म का भी फल है, पाप सा अपनोदन फल है, अंतःकरण की शुद्धि फल, फल उसका हो, अहंकार का संबंध है। यदि वो फल के संबंध से नहीं किया है, वो फल के संबंध से नहीं किया है, वो कर्तव्य तो नहीं किया है, ऐसी बात की नहीं, वो तो कर्तव्य ने, क्योंकि कर्तव्य तो भी करेगा तो भी अहंता का संबंध तो रहेगा, मैं करता हूँ ये संबंध तो रहेगा उसका। जब ये संबंध उसका रहेगा, अहंता का संबंध रहेगा, तो उसका फल निर्धारित निश्चित है, उसका फल अवश्य हो, अंतकर्ण शुद्धि हो, पाप का अपनोदन हो, कुछ भी हो, उसका फल हो। और इसी को गीता में सबसे कुशलता पूर्वक इसको क्या किया कि इसीलिए ईश्वर संबंधित कर दिया, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ। तो मुख्य तब क्या हो जाता है कि कर्म को करने कराने वाला कौन हो जाता है? वो परमात्मा है। तो मुख्य अंत यहाँ पर जो अहंता है ना, वो नीचे हो जाती है, उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो उस कर्म का संबंध परमेश्वर से बन जाता है, अपने से बंधन है भाई। ये जो बाधित अहंता से भी कर्म होता है, जैसे एक कर्म, जैसे देखिए बहुत विलक्षण इसको देखिए, पंडित लोग कर्म करते हैं, कर्म कौन करता है, फल किसको मिलता है, कैसे मिलता है, वो यजमानार्थ कर्म करता है, वो अहंता को यजमान के साथ जोड़, कर्म को यजमान के साथ जोड़ करके तब करता है, तभी उसका फल पंडित को नहीं मिलता है, उसका फल मिलता है यजमान को, संबंध से मिलता है। ऐसे वो ईश्वर के लिए करता, अपने लिए नहीं करता। तब क्या होता है कि जब ईश्वर के लिए कर्म करता है तो उसकी अहंता का, उसकी अहंता ईश्वर में दब गई तो बाधित हो जाती है, तो उसके कर्म का जो है वह फल का संबंध ईश्वर से बन जाता है, तो उसका उसी उसकी उसकी संभाल कौन करता है? उसकी संभाल ईश्वर करता है। ये तीसरी, इसको ले आकर के कर्म में जो फलाभिसंधि रहित कर्म की में भी जो अहंता उत्पन्न होती थी, उस अहंता का इस उपासना रूप साधन के द्वारा निरसन कर देते, तो साक्षात्कार की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, एक ही तकलीफ बन जाती। तो यहाँ कहा कि नगमान कर्माणि लिप्त, तो अहंता को तो कुछ लोग ये मानते अहंता का अभाव होने के कारण ईश्वर में सीमित अहंता नहीं है, कर्म करने की अहंता नहीं है, इसलिए उसको कर्म का लिपायमान नहीं होता। अब जब कर्म से संबंध नहीं बनता है तो कर्म फल से संबंध कैसे बनेगा? तो न में कर्म फलेश क्रिया, यह उसी का व्याख्यान है। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं कि कर्माण माम न लिपंती, कर्म जो है वह मेरे में उससे कर्म का लिपायमान नहीं होता, क्यों? इन्हों में कर्म फल स्प्रिया, कर्म फल की स्प्रिया नहीं है मुझे। कर्म फल की स्प्रिया जिसमें होती है वही कर्म से पकड़ा जाता है। इति मान योग जाना थी। अब ये भाष्यकार भगवान ये जो है भगवान जो है ये चौथे अध्याय में कई जगह कर रहे हैं। पहले तो कह दिया था कि जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तब तो कर उसी को बता दिया, मोक्ष का हेतु बता दिया। अब यहाँ भी कहते हैं कि जो इस रहस्य को जान लेता है इति अनेन प्रकारेण माम यो अभिजानाति, मुझको जो जानता है यानी क्या जानता है, कर्म संबंध रहित कर्म फल संबंध रहित मेरा परमेश्वर स्वरूप कर्म संबंध रहित है, कर्म फल संबंध रहित है। तो कर्म के न सकते थे वो कर्म से कभी बुद्धिमान नहीं। जब आप परमेश्वर को जाने या अपने को जाने, जब आप किस रूप में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं कि किसी भी कर्म का संबंध, क्योंकि कर्म जो है शरीर इंद्री जो है मन बुद्धि से हो रहा है और मैं शरीर इंद्री मन बुद्धि का प्रकाशक हूँ, मुझसे जो है इसका संबंध नहीं है। तो भले ही ये प्रतीत हो रहे हैं पर इससे संबंध न होने के कारण मुझे कर्म लिपायमान नहीं कर सकते, इसलिए कर्म फल की स्प्रिया का तो कोई प्रश्न नहीं है। तो जो ऐसा जान लेता है वो कर्म फिर न सकता, वो कर्म से बंधायमान नहीं होता, कर्म फल उसके ऊपर लागू नहीं। अभी तो करता है तो लोक में यदि दृष्टान्त जाने तो नाटककार देखो क्या क्या नहीं करता है और उसके फल से कहाँ हो, उसके फल से तो है उससे बनता है। यही देखिए आप सपने में मान लीजिए सपने में आपने मार दिया 5-7 लोगों को और सवेरे थाना पर जाइए और रिपोर्ट कराइए कि भाई हमने मार दिया है, मुझे पकड़ो, कब किसको मारा, कब मारा, कहाँ सपने में मारा। अरे सपने में मारा तो थोड़ा पकड़े जाऊंगे, जागृत में मारा नहीं हो तो भी यदि गवाह कह दिया कि मारा इसने तो पकड़ ली जाओ। और सपने में जो है आप कह रहे हैं मैंने 7 को 12 तो नहीं पकड़ लिया, क्योंकि सपने में जो मारा है उसका कोई संबंध आपसे, इसलिए आप अपराधी हैं। इसी बात को कहते हैं यहाँ पर देते हैं हम लोग थोड़े से ठीक है, पहले देख ले और ठीक है देख करके तब ये कर्म तत्फल संस्पर्श शून्यम, ये टीका किस पर है, मूल पर है, नमाम कर्माय लिम्बति मूल पर है। कर्म तत्फल संस्पर्श शून्यम ईश्वरम पश्यतो, इस प्रकार के ईश्वर को जानता हुआ दर्शन अनुरूपम फलम दर्शयति, उसी दर्शन के अनुरूप फल, दर्शन के अनुरूप फल क्या बता दिया कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नमाम तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहारम्भकत्वेन। शिकार भगवान कहते हैं कि वो कर्म जो है मुझसे संबंधित ही नहीं, कर्म का संबंध क्या होना कि कर्म देहारंभक हो जाता है, कर्म से आपका संबंध हुआ तो जन्म सुनिश्चित है, तो देहारंभक न लिखो क्यों, और भी कर्मे से तो जन्म होता है, आप कैसे कहते हैं कर्म का संबंध आपसे नहीं बनता है। कहते कर्म का संबंध इसलिए नहीं बनता है अहंकार अभाव, अहंकार का अभाव होने के कारण, अहंकार का अभाव होने के कारण जहाँ पर अहंकार का संबंध है ये जगत बड़ा विलक्षण है, इसको आप समझ के रखिए कि किसी वस्तु का नाम या किसी क्रिया का नाम जगत नहीं, संबंध का नाम। हम ममेति संसार, संसार किसका नाम? अहम ये शरीर आदि से जो इसके साथ अहंता का संबंध हो जाता है, और तब से जो क्रिया हो रही है तब जो संबंध हो रहा है जगत से उसके साथ ममता का संबंध, इसी का नाम संसार है, दूसरे का नाम संसार। अब वस्तुतः तो माया का स्वरूप ही है, अनात्मन शरीर आदो आत्मवृत्ति या भवे सा माया। माया को भाष्यकारों द्वारा ये कहते हैं कि अनात्मा ये जो शरीर आदि है, ये शरीर आदि अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो जाती है ये में यही माया है, ये माया। और तया ये संसार परिकल्पित, उसी माया ने ये सारा संसार बनाया है। तो सारा संसार जो है वो अहंता ममता में केंद्रित हो जाता है, तो अहंता रहेगी तभी ममत्व रहेगा, अहंकार होगा तभी ये कार्यकरण संघात के साथ अहंकार होगा तो इसके क्रिया के साथ इसके संबंध के साथ ममत्व बनेगा। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते अहंकार अभाव, अहंकार का अभाव होने से थोड़ी सी टीका देखिए। तानी कर्माणि इति एषां कर्माणां अहं कर्तात्व विमतः, तुम जिन कर्मों का मुझे कर्ता मानते हो, ये सृष्टि आपने की है, वर्णाश्रम धर्म आपने बनाया है, ये जो जिन कर्मों का आप कर्ता मानते हो, तानी वो जो कहा ना तानी कर्माणि, वो कर्म जो है तेषां कर्मणां ईश्वरे संस्पर्शाभावे, वो कर्म क्या करेगा, शरीर इंद्रिय इत्यादि का आरंभ कर देगा, इंद्रिय वृत्ति बन जाएगी शरीर का आरंभ कर देगा, तो वो कर्मों का ईश्वर में स्पर्श का अभाव होने से तस्य तत्करणावस्थायां अहंकाराभावं हेतु करो, जिस समय कर्म हो रहा है उस समय भी उसको अहंकार नहीं है, उसके अहंकार का संबंध नहीं है, या बाधित अहंकार से कर्म हो रहा है। कई जगह बाधित अहंकार का बाधित, वो क्या अहंकार से नहीं बाधित अहंकार से होता है, जैसे नाटककार बाधित अहंकार से पाठ करता है, वो क्या अहंकार उसका उसके साथ नहीं रहता, अहंकार उसका दूसरे के साथ करता है, पर बाधित अहंकार से व्यवहार करता है। गौण और बाधित में थोड़ा सा अंतर है, जैसे जो है वह मान लीजिए कि पुत्र को कह दिया, आत्मा कह दिया, तो गौण आत्मा क्या हो गया, गौण आत्मा, वहां बाध नहीं है। इसलिए कहते हैं कि टीकाकार कहते येषां कर्मणां अहंकर्ता तवा विमता तानी इति, देहेन्द्रियाद्यारम्भकत्वेन तेषां कर्मणां ईश्वरे संस्पर्शाभावे, ईश्वर में उन कर्मों का स्पर्श संस्पर्श के भाव में तस्य तत् कारणावस्थायां अहंकारा भाव हेतु, कारणावस्था क्या है इसकी, तो कारणावस्था में अहंकार का अभाव ही हेतु बना करके भाष्यकार होकर कहते अहंकार अभाव, अहंकार का अभाव होने से नहीं कारण नहीं होगा, तो करण अवस्था क्या है, करणावस्था होनी चाहिए, जिस समय कर रहा है, जिस समय कर रहा है उस समय अहंकार का अभाव है, तब करणावस्था बना लीजिए, करणावस्था ठीक है, इन्हें तस्य तत्करणावस्थायां इन उन कर्मों का जो कर रहा है उस अवस्था में अहंकाराभावम हेतु करो, अहंकार के अभाव को हेतु बनाते हैं कि कर तो रहा है वो, फिर भी कर्म का लेप क्यों नहीं होता है, का आरंभ क्यों नहीं होता, क्योंकि जिस समय कर रहा है उस समय भी अहंकार उसके साथ नहीं है। इसी को कह दिया अहंकार अभाव। थोड़ी सी थोड़ा सा भाष्य देखिए, भाष्य के पहले थोड़ी टीका देख लें तो अच्छा है कि कर्म फल तृष्णा भावाच ईश्वरम कर्मान न लिंपति। अभी टीकाकार ने दूसरा एक इसको भी जो है हेतु बना दिया, कर्म फल तृष्णा भावाच समुच्चय कर दिया। अहंकारा भाव तो है ही है पर कर्म फल तृष्णा भाव भी है, तो कर्म फल तृष्णा भावाच ईश्वरम कर्माणि न लिंपन्ति। ईश्वर को कर्म का लेप नहीं होता है इत्यादि। इसी बात को कहते हैं कि नच तेषां कर्मणां फलेषु मे स्प्रिया तृष्णा, उन कर्मों के फलों में भी मुझे तृष्णा नहीं है। आरंभ करते हैं तेषां कर्मणां ईश्वरे संस्पर्शा भावे है। अब वो संस्पर्श के अभाव में हेतु क्या है, देखिए अभी क्या हेतु है कि तस्य तत् करणावस्थायां अहंकाराभाव। वो जो काम करे कर्म को कर रहा है उस समय उसको अहंकार नहीं है, इसी को हेतु बना रहे हैं, अहंकार को हेतु बना रहे हैं। तो किस समय अहंकार नहीं है उसको, कि वो कर्म जब करता हुआ दिख रहा है उस समय उसको अहंकार नहीं है। तो ये करण पाठ जो है वो विशेष ठीक पाठ होता है। तो अहंकारा भाव आ गई थी, यही हेतु है। कर्म फल तृष्णा भावाच ईश्वर कर्माणि न लिंपन्ति, इसको भाष्य में देखिए, न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्प्रिया तृष्णा, उन कर्मों के फलों में मेरी तृष्णा नहीं है। कहते हैं कि कलों में तृष्णा नहीं है तो इतना खा फलों में तृष्णा न होने मात्र से क्या होता है, तो इसका उत्तर भाष्यकार भगवान देते हैं कि येषां तु संसारिणां, जो संसारी जन अहम करता इति अभिमान कर्मशु अस्पृहा तत्फलेषु च, ये दो चीज है कि मैं करता हूँ ये अहंकार होता है, संसार दशा में मैं कर्म का करता हूँ ये अहंकार बनता है और फल के साथ स्प्रिया बनती है। तो जिनमें अहंकार है और कर्म फल तत्फलेषु स्प्रिया च, उसके फल में स्प्रिया है, तान कर्माणि लिंपन्ति, उनको कर्म निश्चित पकड़ लेता है। ये दोनों को साथ में क्यों दिया, दोनों को साथ में इसलिए दिया, खाली ये कहने से भी काम चल जाता है। जब भाष्यकर भगवान जो है अहंकारा भावा तो वहां पर अर्थ ले लिए, नमाम कर्माणि लिंपन्ति, इसमें हेतु अहंकार का अभाव ले लिया, अहंकार का अभाव जब ले लिया तो उसी से काम बन जाता है। अरे अहंकार नहीं है तो अहंकार नहीं है तो कर्म फल स्प्रिया कैसे, अहंकार जब नहीं है तो कर्म फल स्प्रिया भी नहीं हो सकती। तो इसको कहने का क्या तात्पर्य, इसको तो नहीं कहना चाहिए। तो कोई भाष्योत्कर्ष दीपिका वाले ऐसा मानते हैं कि भाई है तो पुनरुक्ति, क्योंकि न में फल जो है कर्म फल स्प्रिया उसी का व्याख्यान है। ये अहंकार रहेगा नहीं तो कर्म फल स्प्रिया होगी नहीं। तो कहो पुनरुक्ति हो गया तो भाष्योत्कर्ष दीपिको वाले लिखते इत्यनेन पुनरुक्त्यम अभिप्रेत्य आचार्य न दर्शित। इसके साथ पुनरुक्ति दोष होगा इसको देख करके आचार्य ने वो बात नहीं यहाँ पर कही, उसी का व्याख्यान है। जब व्याख्यान है तो पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ ऐसा। परंतु जब हम विचार करते हैं तो एक विचार और आता है कि कर्म फल परिहार न होने पर भी अहंकार हो सकता है। अहंकार न होने पर कर्म फल परिहार नहीं, पर कर्म फल परिहार न होने पर भी अहंकार होता है। और वो अहंकार जो है नित्य कर्म इत्यादि के प्रति जब होता है तो वह अंतकरण की शुद्धि के द्वारा जन्म का हेतु नहीं बनता है, जन्म का हेतु नहीं बनता। इसलिए कर्म फल स्प्रिया ही जन्म का मुख्य हेतु। जन्म का मुख्य हेतु क्या है? कर्म फल स्प्रिया, ये मुख्य हेतु। इसलिए गीता में सबसे पहले जो है इसी को काटा है। गीता का कोई भी साधक भला भी संधि वाला नहीं होता है। कर्म करने को तो कहा है पर फलाभिसंधि रहित होता है। अंतकरण शुद्ध होने पर, ज्ञान होने पर ही अहंकार रहित होता है। अब तो लोग मानते हैं पर वेदांत की दृष्टि से वास्तव अहंकार राहित की भक्ति में भी वास्तव अहंकार राहित नहीं प्राप्त होता है। खाली जो है वह मुख्य गौरव हो जाता है, वो मुख्य कर्ता नहीं बनता है। जैसे राजा के लिए लड़ता है सिपाही तो सिपाही उस युद्ध का मुख्य कर्ता नहीं बनता है, राजा ही करता है। तो उसका जीत लाभ किसको मिलता है? तो राजा को मिलता है, हार जीत राजा को मिलता है। ऐसे परमेश्वर समर्पित जब कर देता है तो उस कर्म का संबंध ही ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो तो परमेश्वर संबंधित। इसीलिए भक्त लोग ऐसा भी मानते हैं तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मकान है और मकान किसी को दान कर दिया, तो उस मकान दान कर दिया आपने तो उस मकान के अंदर जो है सोना गड़ा हो तो भी वो जिसको आपने दिया उसके पास चला जाएगा है? और यदि उसमें भूत रहता हो तो भी किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा ना, जिसको आपने दान कर दिया। उसके अंदर सांप रहता हो तो भी किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा। इसी प्रकार हमने अपने को समर्पित कर दिया परमेश्वर, तो हमारे शुभ कर्म भी समर्पित हो गए और अशुभ कर्म भी समर्पित हो गए। तो दोनों कर्मों से हमारा पिंड छूट जाएगा, दोनों कर्मों से पिंड हमारा छूट जाएगा। अब उसका कहो उसका फल कैसे किसको मिलेगा? बोले फल मिले परमेश्वर को मिले, न मिले परमेश्वर समर्थ है उसको न मिले, पर अपना तो पिंड छूट गया। अपने ने तो दान कर दिया, अपने ने तो दान कर दिया। लेकिन वेदांत की दृष्टि से जो हम विचार करते हैं तो ये लगता है कि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक अहंता नहीं जाती है। दान की भी एक अहंता होती है, एक अहंता किसी न किसी रूप में सूक्ष्म रूप में काम करती है। और जब तक वो सूक्ष्म रूप से अहंता काम करती है तब तक वो अहंकार रहित पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उसका जन्म संभव कुछ ऐसा नहीं है। जब तक देह है तब तक अहंकार है ऐसी बात नहीं है। क्या है कि बाधित अहंकार, यानी में तब तक बाधित अहंकार, और वो अहंकार बाधित अहंकार। भक्ति में अहंकार का बाध नहीं होगा, भक्ति में अहंकार का बाध नहीं होगा, पर अहंकार ऐसी हो जाएगी कि जैसे तो इस सांप के विष की थैली निकाल दो, विष का दांत तोड़ दो, तो सांप तो है, सांप तो है, वो मरा नहीं है, और उससे खतरा खतरा नहीं, मरा नहीं है पर उससे खतरा नहीं। ये बहुत तो बड़ी चीज है, समर्पण जो है कोई मामूली चीज तो समर्पण। हम कहते दासत्व न हो किसी रूप में हो, क्योंकि भक्त तो बहुत प्रकार के होते हैं, कि पर ज्ञान हुए बिना अहंता का पूरा भाग व्यक्ति नहीं, ये सुनिश्चित है। परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान हो या स्व स्वरूप का ज्ञान, वहां परमेश्वर दर्शन हो जाएगा तो स्व कहां अलग रहेगा, स्व अलग नहीं रहेगा। ऐसा है, अपने महाराज कहा करते थे कि विचार करते थे कि ज्ञान का साधक क्या साधना करता है और भक्ति का साधक कैसे साधना करता है। तो भक्ति का साधक तो क्या करता है कि भगवान को तो पूर्ण मानता है, भगवान को तो पूर्ण मानता है ना वो, पर अपने को अलग रखता है, तो 99 को 100 मान करके उपासना करता है। उपासना जब करेगा तो राम सी में सब जन जानी उपासना करेगा ना, तो 99 को 100 मानता है, 99 में 100 बुद्धि करता है, क्योंकि अपने को पृथक करके रखता है। 99 को तो उसको सुनिश्चित ही है ये भगवान है, तो 99 को 100 मान के उपासना करता है। जब आत्मनिवेदन हो जाता है तो वो संख्या 100 हो जाती है। और ज्ञान का साधक क्या करता है, वो आत्मा को पहले पकड़ता है, और जो अनात्मतया देखता है उसको आत्मा में बाधित करता है, एक भी 99 को मिलाता है, आत्मा के अस्तित्व का निर्धारण कर लेता है। अब जब जो कोई दिखता है जो कहता है अपने स्वरूप पर ही कल्पित है तो उसको उसमें लीन करता है, तो एक में 99 को मिला देता है तो भी 100 हो जाता है, और वो 99 पहले निर्धारित कर लेता है और फिर एक को मिलाता है तो 100 होता है। लेकिन वही है, जो परमेश्वर को 100 मानेगा जानेगा तो अपने को भी जान लेगा, इसलिए ज्ञान के बिना जो है सीमित अहंता का कहीं भी नाश नहीं हो पाता है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए है कि भगवान कहते हैं, कहते तो अपने में है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा, ऐसा मुझको जानता है तो जानने वाला कर्म से लिपायमान नहीं होता, ऐसा मेरे स्वरूप को जब जान लेता है तो जानने वाला ही कर्म से लिखा जाने। तो देखिए तो नच तेषाम कर्मणाम फलेषु मे स्प्रिया तृष्णा येषाम तु संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमाना कर्मसु स्प्रिया तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति इति ये बात कही गई है। अब थोड़ी सी टीका देख लीजिए, उत्तमेव प्रपंचेत तद अभावात् कर्मसु अहम कर्ता इति अभिमानस्य तत्फलेषु स्पृहायाश्च अभावात् इत्यर्थः। भाष्य में था ना कि तद अभावात् किसके अभाव से, एक आगे आएगा अभी हम लोग नहीं पढ़े, इसको थोड़ा सा पढ़ कि तद अभावान् न माम कर्माणि लिपंती। भाष्यकार भगवान कहते कि ऐसाम तो संसारी नाम, संसारी को कर्म पकड़ता है, क्यों पकड़ता है, अहम करता है कि अभिमान कर्म शु कर्म में अभिमान होता है, और स्प्रिया च तत्फलेषु उसके फल में स्प्रिया होती है, तान कर्माणि लिपंती इत्युक्ते माम आत्मत्वेन अभिजानाति। थोड़ी सी टीका देखिए, अभिज्ञान प्रकारम अभिनयति, अभिज्ञान प्रकार अभिज्ञान प्रकार माने कोई योग जानाती, यहाँ पर अभिज्ञान कहा ना, मैंने जो जानता है, तो अभिज्ञान प्रकार क्या होगा? तो कहते अभिज्ञान प्रकार यही है कि ना हम कर्ता न मे कर्म फलेश प्रियाई थी, मुझ आत्मा का किसी कर्म के साथ संबंध नहीं है, फल के साथ संबंध नहीं है, ऐसा जानना यही है अभिनय। ना हम कर्ता न मे कर्म फलेश प्रिया, अब ऐसा जानने का फल क्या होगा? ज्ञान फलम कथयति सकर्म भीर न बच्छते, वो कर्म के द्वारा बाधा नहीं जाता है, यानी जन्मारंभक को कर्म नहीं हो सकते हैं। कर्म असंबद्ध अपसंबंधम विदुषी विषयति, कर्म का विद्वान में असंबंध है, इसको विस्तार से कहते हैं कि तस्यापि न देहाद्यारंभकानि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः। उस विद्वान को भी देहाद्यारंभक कर्म हो नहीं सकते हैं, तो जो कर्म उसमें दिखाई देते हैं वह देहाद्यारंभक नहीं होंगे। पर किसको नहीं होंगे? जिसको अहंता नहीं है, कार्य करण करके संघात जो ये है शरीर, इसके साथ अहंता नहीं है और फल में स्प्रिया नहीं, तो उसको कर्म जो है देहाद्यारंभक नहीं। इससे यही निर्धारित होता है कि कर्म फल त्याग ये तो साधन है ही, इधर से चलिए तो यही मुख्य साधन है, पर इतने मात्र से अहंता का नाश नहीं होता। पर अहंकार का नाश हो जाए तो, अहंकार का नाश होगा तो कर्म फल स्प्रिया भी नहीं रहेगी। पर अहंकार का नाश होगा कैसे? अरे अहंकार का नाश यही है कि जो अनात्मा के साथ आत्म संबंध है ये निकल जाए, अहंता स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, ये ज्ञान है। फलाभिसंधि छोड़ देने से लाभ ही होगा कि ज्ञान की योग्यता होगी, किसी न किसी रूप में ज्ञान नहीं उद्भूत हुआ तो योगी के घर में जन्म ले लेगा, कहीं न कहीं जन्म लेगा, तो ये अंतर पड़ेगा। ये मुख्य वही ज्ञान। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी सी टीका लेते हैं, 15वां चलेगा ना, कि तब कर्म तत्संबंधा भावे तथा ज्ञानवतस्य तद असंबंधे ममापि किं कर्मा इत्याशंके। अर्जुन यदि पूछे कि आपका कर्म और उसके फल संबंध का अभाव है आप में, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्प्रिय, इस प्रकार कर्म और तत्फल संबंधा भाव ये दोनों आत्मे है, और आप कहते हैं कि जो इस तत्व को जानता है उसको भी इसी प्रकार का फल है, तो तथा ज्ञानवतस्य तद असंबंधे, ज्ञानवान को भी कर्म संबंध नहीं है, तो ज्ञानवान को भी कर्म संबंध नहीं है, फल संबंध नहीं है, और आपको भी कर्म संबंध फल संबंध नहीं है, तो फिर हमको क्यों कर्म में लगाते हैं? अरे कर्म संबंध है नहीं है, कर्म में लगाने से हमको क्या फायदा? ममा पि किम कर्मा, मुझे कर्म से क्या लेना देना है? कर्म कर्तृत्व अभिमानम तत्फलेश प्रिया च कृत्वा मुमुक्षु त्वया कर्म कर्तव्यमेव इत्यादि। भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म त्याग नहीं करना पड़ता है। कर्मणि कर्तृत्वाभिमानम्, कर्म में जो कर्तृत्वाभिमान है ये कर्तृत्वाभिमान नहीं होना चाहिए। अब देखिये, बिना ज्ञान के कर्तृत्वाभिमान का त्याग कैसे होगा? बिना ईश्वर संबंध के, बिना ज्ञान के कर्तृत्वाभिमान का त्याग नहीं। उसमें भी ईश्वर संबंध में भी सूक्ष्म कर्तृत्वाभिमान रहा पड़ेगा, जो ज्ञान से, ईश्वर ज्ञान से दूर होगा। पर बिना ज्ञान के, ईश्वर संबंध के बिना कर्तृत्वाभिमान कोई कैसे त्याग करे? उसको त्याग करने का कोई वो नहीं मिलता। या तो तत्वों का इतना विवेक हो कि आत्मा का कोई संबंध है नहीं, तभी तो होगा ना कर्तृत्वाभिमान का त्याग। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने कहा कि देखो, कर्म मत त्यागो। तो क्या करो कि जो मुमुक्षु होता है वो कर्मणि कर्तृत्वाभिमानम् अकृत्वा, कर्म में, कर्म तो शरीर इत्यादि से हो रहा है और उस समय वो सावधान रहता है, क्योंकि मुमुक्षु है इसलिए सावधान रहता है। इसमें सावधान रहता है कि वो इसमें सावधान रहता है कि शरीर इत्यादि में मैं नहीं हूं, शरीर इत्यादि मैं नहीं हूं, तो ये कर्म मैं नहीं कर रहा, कर्म हो रहा है, पर कर्म का कर्ता चेतन मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। इस प्रकार कर्म में अभिमान नहीं करना। अच्छा, कहते कर्म में अभिमान तो हम नहीं करते हैं, पर फल में आसक्ति तो है। कहते ये फलाशक्ति रहेगी तो कर्माभिमान तो हो गई। कोई कहे कि फलाशक्ति मुझ में है और कर्माभिमान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उसके लिए फलाशक्ति तो पहले त्यागनी पड़ेगी। फलाशक्ति यदि त्याग दिए तभी कर्माभिमान को त्याग कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि तत्फलेश प्रियाचार्वा मुमुक्षुत्वया कर्म कर्तव्य, जैसे मुमुक्षु कर्म करते हैं इसी प्रकार तुम्हें कर्तव्य करने चाहिए। मुमुक्षु कर्म करते हैं तो फिर जो है वह कर्म करना चाहिए। इसी को कहा कि देखो, ये कर्म उपाधि कृत होता है, कर्म है उपाधि कृत, इसलिए उपाधि से होने वाला जो कर्म है उसके साथ अहंता का संबंध नहीं करना, यही साधक की सावधानी। वो तो हो रहा है, उसको तुम क्या करोगे? और अहंता का संबंध यदि करोगे ना, तो न करने में भी अहंता का संबंध हो जाएगा, तो भी वो न करना रूप कर्म के कर्ता तुम बन जाओ। इसलिए अहंता को त्यागने से ही कर्म का त्याग होता है। गीता का ये सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए, न कर्मणा मनारंभा न कर्म पुरुष, न तो संन्यासना देव सिद्धि संबंध के छोटे। कर्म को न करने से कर्म नहीं छूटता, कर्म को शास्त्र विधि से कर देने से कर्म छूटता है। कर्म को अपनी विधि से मत करो, तुम शास्त्र विधि से करो। शास्त्र विधि क्या है? फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तृत्व रहित होकर के कर्म, फलाभिसंधि रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करो, ये शास्त्रीय विधि। इस विधि से कर्म करने से कर्म छूट जाता है, कर्म छोड़ने से कर्म नहीं छूटता, निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। कर्म को ठीक ढंग से कर देने से होता है, हृदय में आते थे, किसी कर्म को ठीक प्रकार जब आप पूरा कर लेते हैं और कोई उससे रस नहीं खरीदते तब वो कर्म से उपराभव तो पास हो गया। जैसे ठीक ढंग से पढ़ लिया विद्यार्थी तो दसवीं कक्षा में ही रहेगा, थोड़ा ही गहरे में चला जाएगा कि नहीं, ठीक ढंग से पढ़ेगा तो पास हो जाएगा और ठीक ढंग से नहीं पढ़ेगा तो उसी कक्षा में रहेगा। तो ठीक ढंग से पढ़ना इसका मतलब है, ठीक ढंग से कर्म करना मतलब शास्त्र दृष्टि से कर्म करना। अब हमारा कर्म नहीं छूटता, क्यों नहीं छूटता कि हम उस कर्म के साथ कोई न कोई जगत का रस जोड़ लेते, बस इतने। वो जहां जगत का रस जुट जाता है वहां कर्म जो है निष्काम नहीं हुआ। जगत का रस भले आप पैसा नहीं लेते पर जगत का रस जुट जाता है, जगत का रस उसके साथ जुट जाता है तो वह आपका निष्काम नहीं हो रहा पाता। भले प्रवचन आप करो, निष्काम प्रवचन आप करते, पैसा भी नहीं लेते, पर कहीं रस ले रहा है कि हजार व्यक्ति आए कि 500 व्यक्ति आए, ज्यादा भी आए कि कम आई, ये आया ये नहीं आया, इसके विषय में चित्त यदि जो है वो धारा करता है, इसके विषय में चित्त संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं रस ले रहा है। तो रस ले रहा है तो निष्कामता नहीं हुई, वो सकांत हो गई तो वहां रस ले लिया। तो ये चीज बहुत ध्यान देने की कि शास्त्र विधि से कर्म कर देने से कर्म छूट जाता है और अशास्त्रीय विधि से कर्म करते हुए तो दर्जन भी दिया कर्म नहीं होता। कर्म फल कर्म करेगा, फल की दृष्टि से करेगा, फल उत्पन्न होगा, फल पाएगा, फिर कर्म करेगा, वही तो संस्कार बनेगा ना, तो कष्ट छूटेगा, निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त हो सकता। इसी बात को कहते हैं कि इत्या भाष्य में थोड़ा देते हैं, नाहम कर्ता न में कर्म कर्म फले स्पृहा इति, न तो मैं करता हूँ और न मेरा कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार का जान करके कर्म करें। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि, कति एवं ज्ञात्वा, क्या जान करके कि फलाभिसंधेय रहित होकर के है और कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर के मुमुक्षु जनों ने कर्म किया और निष्कर्म भाव को प्राप्त हो गए। तो ये जान कर एवं ज्ञात्वा मैंने कर्म में बंधन का हेतु कर्तृत्वाभिमान फलाभिसंधि है, एवं ज्ञात्वा इस प्रकार जान करके पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कृतं कर्म, पूर्व मुमुक्षुओं के द्वारा भी किया गया जो कर्म है, इन पूर्व मुमुक्षुओं ने भी जिस प्रकार से कर्मानुष्ठान किया है, उन्होंने कर्म को छोड़ा नहीं, कर्मानुष्ठान किया और उससे निष्कर्म भाव को प्राप्त हुआ, तो ऐसे कर्म को माने शास्त्रीय कर्म को कुरु, कुरु कर्म ही वह, तुम भी वह कर्म ही करो, कुरु कर्म ही वह, तस्मात कैसे कर्म को करो, पूर्व पूर्वतरम कृतम, कहते पूर्व पूर्वतरम कृतम कर्म कुरु, कर्म छोड़ो मत, ये अनाज सिद्ध है। ज्ञान प्राप्त करने वाले जो हैं वह निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो पूर्व तरह तो जब से सृष्टि है तब से ये वेद मार्ग में नहीं है, इसलिए कर्म करो। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह भी जो है वह लोक संग्रहार्थ जो है कर्म करता है। तो पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म तुम कुरु, क्यों तस्मात कुरु, क्यों यस्मात मुमुक्षु भी पूर्व ही मुमुक्षु भी रति कर्म कृत। कैसे उन्होंने कर्म किया जब निष्कर्म में प्राप्त होना चाहते थे, इसलिए कर्म किया कि वो जानते हैं कि कर्म न करने से कर्म नहीं छूटता, कर्म को फला विषक दे रही था और कर्तृत्ता विमान रहित होकर के कर देने से कर्म, इसलिए परंपरा का पालन तुमको भी करना चाहिए।